का यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि संवत 2051 तदनुसार 1/6/94 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमहम् न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। विचार करते हैं कि वे विनाशी वस्तुएं हैं, जैसे विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध और रुपये पैसे भोग सामग्री ये सब विनाशी है। उन विनाशियों को विनाशी समझते हुए भी आकर्षण नहीं मिटता है, खिंचाव उधर होता है। तो क्या कारण है, वो कैसे मिटे? इसका कारण ये है कि हम जो अपने आप को मानते हैं उसमें शास्त्रीय पद्धति से तो चित जड़ ग्रंथि मानो जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन की ग्रंथि है वो है मिथ्या है नहीं, परंतु छूटनी बड़ी कठिन हो रही है। तो ग्रंथि जड़ और चेतन की है ना, तो अपने आप को जो हम मानते हैं कि मैं हूं, उसमें मैपन की जो मुख्यता है शरीर को लेकर, इंद्रियों को लेकर, अंतःकरण और कारण शरीर को लेकर जो उनकी शरीरों की मुख्यता है, ये हमारे में जब तक बैठी है तब तक विषयों में आकर्षण होगा। क्योंकि आकर्षण सजातीयता का होता है। हम देखते हैं तो रूप का आकर्षण नेत्रों के द्वारा होता है, कान के द्वारा नहीं होता है। और शब्द का आकर्षण कान के द्वारा होता है, आंख के द्वारा नहीं होता है। ऐसे पांचों ही विषय है, वे पांचों इंद्रियों का विषय है, उस तरफ इंद्रियों का आकर्षण होता है, फिर मन बुद्धि अहम सब आकर्षित हो जाते हैं। इससे एक बात सिद्ध होती है मार्मिक, नेत्रों का आकर्षण शब्द स्पर्श तब नहीं होता है, रूप की तरफ होता है। तो रूप के और इंद्रियों की सजातीयता है। ऐसे जब तक हम शरीर की मुख्यता मानते रहेंगे तब तक जड़ चीजों का आकर्षण नहीं मिटेगा। अपने को हम परमात्मा का अंश मुख्य मानेंगे और ये प्रकृति का अंश हमारा नहीं है, ये मिलता है और बिछुड़ता है, और परमात्मा का अंश नित्य निरंतर रहता है। ये बातें ही नहीं, केवल अपने में इसका अनुभव हो जाए, मैं जो हूँ वो मैं सत्ता रूप से हूँ। सत्ता होनापन, जैसे सब जगह परमात्मा है, उसका है अंश ही मैं हुआ, तो सत्ता मात्र मेरा स्वरूप है। इसका ठीक आप अनुभव करेंगे तो परमात्मा की तरफ आकर्षण होगा, क्योंकि सत्ता अंश परमात्मा का है और शरीर की मुख्यता आप देख करके करोगे तो कितने ही पढ़ जाओ, कितने सारों वेदों के और छह शास्त्रों के पंडित बन जाओ, व्याख्यान बड़ा सुंदर दे दो, पुस्तकें लिख दो, परंतु स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की प्रधानता रहेगी तब तक जड़ता में आकर्षण हमारा होगा, क्योंकि जड़ता के साथ इसकी एकता है। हम अपने को मानते हैं कि मैं हूँ, उस मैं हूँ में शरीर की प्रधानता है अथवा सत्ता चिन्मय तत्व की प्रधानता है, ये सोचना चाहिए। तो वहां शरीर की प्रधानता ही सोचते हैं, व्याख्यान देंगे परंतु सुख की इच्छा रखेंगे, संबंध जन्य सुख की इच्छा भीतर में पड़ी हुई है, उसमें हम आकृष्ट होते हैं। तो सत्संग करते हैं तो सत्संग नहीं होता है, सत्संग में कुसंग होता है। कि सत्संग में कुसंग, हाँ, जैसे सत्संग में कोई कहे कि चोरी करना खराब है तो हमारी दृष्टि चोरों की तरफ जाती है कि अमुक आदमी चोरी करता है वो चोर है। कहते हिंसा करना खराब है तो हम दूसरों की तरफ देखें कि वो हिंसा करता है, वो हिंसक है। चुगली नहीं करना चाहिए तो वो आदमी चुगली करता है, वो आदमी लड़ाईखोर है। जब इन दुर्गुणों का वर्णन होता है तब हम दूसरों को ला करके रखते हैं सामने मन से, ये कुसंग है, ये सत्संग में कुसंग है। क्योंकि दूसरों पर दोषारोपण करते हैं, दूसरे दोषी होते हैं, अपने दोष की तरफ ख्याल नहीं करते। अगर अपने ख्याल करने लगे कि भाई ये तो चोरी का अंश हमारे में है, ये तो व्यभिचार का अंश हमारे में है, तो ये हमारे में क्यों है कि हम शरीर की मुख्यता मानते हैं। ये सांसारिक संबंध जन्य सुख सांसारिक प्राकृतिक चीज है, उसमें ही है। प्रकृति से अतीत जो सत्ता स्वरूप है हमारा, उस सत्ता स्वरूप में इसका आकर्षण नहीं है। तो अपने को असली सत स्वरूप से जाने, नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातन अच्छे दियो अयम अरक्रद्यो एजो उत्पात देश विशेषण है। ये आसमा इस तरह से अपने अनुभव कर में कि मैं बल पर बचपन से देखता हूँ तो मैं हूँ वो एक ही एक हूँ सत्ता, न भाव विद्युत सत्ता, इसका अभाव नहीं होता। जिसका अभाव नहीं होता वो मैं हूँ, और जिसका अभाव होता है वो शरीर है। शरीर के संसार के साथ एकता है, मेरी परमात्मा के साथ एकता है। ऐसे इस विवेक की प्रधानता आ जाएगी और प्रधानता का अनुभव हो जाएगा तो मैं चिन्मय हूँ। ऐसे सत चेतन रूप का मुख्यता से अनुभव होगा तो असत का आकर्षण मिट जाएगा। परंतु अपने में शरीर का भान है और भान ही नहीं मुख्यता है, और उसके आराम को, सम्मान को, आदर को हम अच्छा देखते हैं, अनुकूल विषयों को हम अच्छा समझते हैं, उससे रस लेते हैं, तब तक बातें बातें होगी, वास्तव में आकर्षण नहीं मिटेगा। अपने आप स्वरूप का ज्ञान हो, योग विशिष्ट में ये विषय आया है, उसमें बताया है कि इसका आकर्षण कैसे मिटे। तो चार बात बताई है वहां। एक नंबर की बात है अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवस वासना सम परित्याग, और प्राणायाम प्राणायाम परायण, कुछ पाठ हो गया हुआ सर। तो पहले ही पहल बताया अध्यात्म विद्या अधिगम, अध्यात्म विद्या का अनुभव करें। अध्यात्म विद्या क्या है? स्वभावो अध्यात्म उचित, आप जो हो स्वयं इस विद्या का अध्ययन हो। अध्ययन क्या? पुस्तकों से नहीं होता है अध्ययन, अध्ययन को स्वाध्याय दिशा से वांग्मयम तो पूज्यते स्वाध्याय के स्वाध्याय तो स्वस्य अध्ययनम अपना अध्ययन होगा। अपना स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप अपने अनुभव में आ जाएगा तो विषयों का आकर्षण नहीं होगा, फिर भगवान का आकर्षण होगा, क्योंकि अपना स्वयं भगवान का अंश है और शरीर ये संसार का अंश है। सदा शरीर को संसार के साथ एकता नहीं मानते हैं, संसार अलग है, मैं एक अलग हूँ। संसार को शरीर के लिए मानते हैं, शरीर को और पदार्थों को रुपया को संसार के लिए नहीं मानते हैं। ये नियत बिगड़ी हुई है भीतर से, संसार मेरे काम आ जाए, यह नहीं होता है कि मैं उनके काम आ जाऊं। एक आदमी ने सुना कि रुपये के पास रुपया आता है, धनी आदमी है ना, उनके रुपये बहुत आते हैं, तरह तरह व्यापार से आ जाए, किराए से आ जाए, अरे छोरा का ब्याह करे तो रुपया आ जाए, तो रुपये के पास रुपया आता है। तो एक आदमी ने देखा रुपये के पास रुपया आता है तो अपने से करो, तो बाजार में अपने रुपये को बजाने लगा। आजकल तो भूल के पता नहीं है, हमें तो याद है, टन टन बजाते थे, ठस होता वो खटखोटा होता बजता है, वैसा होता है, तो यो बजाने लगा। बाजार में गया तो बाजार में रुपये हैं तो रुपये के पास रुपया आएगा, यो जाता रहा। तो एक दुकान पर रुपयों की ढेरी पड़ी थी, वो गिन रहे थे तो उसने यूँ बजाया बजाया तो उछल करके रुपया और मैं चला गया, तो मेरा रुपया आ गया। तो रुपयों के पास रुपया है, अब रुपये के पास रुपया आता है वो तो समझ मेरे पास आएगा, भाई तेरे पास छोटा रुपया और ज्यादा रुपया, तो आकर्षण उधर हो गया, रुपये के पास रुपया आया। रुपये के पास रुपया आता ही है, पर आता है तेरा एक रुपया और उसमें सैकड़ों रुपये तो उधर जाएगा। ऐसे हम चाहते हैं संसार से सुख ले लें, संसार से आराम ले लें, मान बढ़ाई वाह वाह मेरी हो जाए, आराम मेरे को मिले, यही संस्पर्श जाप होगा दुख योने एवते। भगवान के हैं संबंध जन्य जो सुख है वो दुखों के ही कारण है, उनसे दुख ही दुख पैदा होगा। संबंध जन्य सुख है वो दिखता अच्छा है परंतु महान दुखों का कारण है, यहाँ भी और नरकों में विशेषता से दुखों का कारण होगा, बड़े भयंकर दुख भोगना पड़ेगा। वह सार की नार अनंत बणी जम दूत ही बात भरावत है, देखत ही मुरझाए परे। जहाँ स्त्रियों के आकर्षण होता है तो वहाँ लोहे की सार की नार अनेक बनी, मुर देखत ही मुरझावत है, जम दूत ही बात भरावत है, पकड़ सुनो। तेने ऐसा सुख लिया है, अब सुख ले लीजिए तो ऐसा भयंकर दुख होगा, परंतु शास्त्रों पर विश्वास नहीं है। तो विश्वास करो चाहे ना करो, वो तो सत्य ही होगी, आप विश्वास नहीं करो तो लाभ से वंचित रह जाओगे, पंत बात तो सत्य निकलेगी अंत में। यहाँ तो त्याग कर सकते हो तो वहां त्याग नहीं कर सकते, कर्म करते हुए आप सावधान रह सकते हो, फल भोगते हुए आपका बस चलेगा नहीं, परवश होकर गए। जितने नरकों में गए हैं वो करते तो हैं स्वतंत्रता से पर भोगते हैं परतंत्रता से, भोगना ही पड़ेगा। तो विषयों में आकर्षण कैसे मिटे? आप अपने को शरीर मत मानो, क्योंकि शरीर आपका छोटा बड़ा होता है, शरीर के अभाव का आपको अनुभव है। बालकपन का शरीर था, बदल गया, जवान हो गया, फिर वो बदल गया, बूढ़ा हो गया, फिर रोगी हो गया, कभी रोग हो गया। आप बालक बूढ़े जवान नहीं हुए हो, रोगी निरोग आप नहीं हुए हो, पर आप उसके साथ हम उसकी मिलाते रहते हो। जब तक ये मिलाते रहोगे तब तक पेशियों का आकर्षण मिटेगा नहीं, क्योंकि इनकी संसार की अपने शरीर की एकता है, शरीर से अपने को अलग, संसार से अपने को अलग अनुभव करो कि शरीर मेरे संसार से अलग है। कर्मयोग यही तो बताता है कि तुम्हारे पास जो प्राकृतिक चीज है, शरीर है, वो संसार के लिए ही है। स्थूल शरीर सेवा के लिए, भैंस पैसे आदि वही सेवा के लिए, सूक्ष्म सबका हित चिंतन के लिए, और कारण समाधि भी संसार के लिए, दुनिया का हित करने के लिए। कारण शरीर की जो स्थिति है, स्थिरता, वो भी संसार के लिए। तो संसार की तरफ शरीरों का प्रवाह हो जाएगा सेवा में, तो आप अलग शांत शुद्ध रूप हो जाओगे। इसमें कर्मयोग बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। सेवा करना बहुत ज्यादा काम की चीज। सेवा में ही शरीर लग जाए, सेवा में ही पदार्थ लग जाए, सेवा में ही कुटुंब लग जाए, हमारी कहलाने वाली चीज आज सब संसार की सेवा में लग जाए, ये ईमानदारी है। क्यों? रुपयों के पास रुपया आता है तो संसार के सामने सेवा में संसार में शरीर जाएगा, और संसार को अपने लिए मानते रहोगे, सुख सामग्री मानते रहोगे, तब तब आकर्ष जड़ता का मिटेगा नहीं। को जड़ता को आपने पकड़ रखा है। एक लड़की के साथ आप संबंध कर लेते हो तो कोई सास है, कोई ससुर है, कोई साड़ा है, कोई सहेली है, कोई साड़ी है, कोई नानी ससुरा है, कोई मामी ससुरा है वो छोरी के संबंधी, मगर आपके हो गए, आप उसके साथ एक संबंध जोड़ लिया। और धीम हुई सजवाई चोर, स्त्री मर गई, जयराम जी री, न सास है, न ससुर है, न साड़ा है, सब उसके साथ गई। ऐसे संसार की एक छोकरी है, इसके साथ आप संबंध जोड़ लिया, संसार मात्र के साथ संबंध आपका जुड़ गया, संसार मात्र में आकर्षण होगा, क्योंकि उसकी छोकरी है ये, तो उनकी सेवा के लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, ये दो बात की बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है। और मैं नहीं हूँ ये बात खास मूल है। मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात अगर आप अनुभव कर ले कि शरीर मैं नहीं हूँ, मैं निषेधात्मक साधन को अच्छा मानता हूँ, लोग विद्यात्मक को अच्छा मानते हैं, निषेध क्या कि शरीर मैं नहीं हूँ, ये निषेधात्मक संसार है, और मैं ब्रह्म हूँ, ये विद्यात्मक साधन है। मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, तो अभ्यास सब इसके त्याग की तरफ जाएगा, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो अपने को ब्रह्म मिलाएगा, तो जड़ शरीर के सहित जाएगा, खैर वो हिंग तो होगी नहीं, हो सकेगी नहीं। इस वास्ते ये मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहम अहम मैं नहीं हूँ। आप कहते हो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, मेरा अभिमान, तो आपने अपना मान रखा है। अब ये तो संसार की तरफ जाएगा, संसार की चीज है ये दूर कैसे हो गई? आप चाहोगे अब नहीं जावे, हाथ की बात नहीं है, ये तो जाएगी। अगर आप ठीक चाहते हैं तो अध्यात्म विद्या अधिगम, अध्यात्म विद्या का अनुभव करो। वो न कर सको तो दूजा बताया, उसमें असमर्थ होने पर साधु संगम ही उसे, जिन संतों का अध्यात्म विद्या में प्रवेश है और वे विषयों के अधीन नहीं है, ऐसों का संग करो। संग से बड़ा लाभ होता है, सत्संग से बहुत लाभ होता है, हमने तो भाई देखा है। शास्त्रों में सत्संग के नाम की जितनी महिमा आती है, वैसे जो की महिमा नहीं आती है। ग्रामीण संत हुए, ग्रामीण भाषा में बोले, उन्होंने भी सत्संग की महिमा गाई है, राम नाम की महिमा गाई है। तो सत्संग के द्वारा स्वतः लाभ होता है। जैसे कोई आदमी कमा करके धनवान बने तो देरी लगेगी, अरे गोद चला जाए तो उसको क्या जोर आएगा, आज कंगलाल के लखपति। सत्संग करना गोद जाना है, और साधन करके ऊंचा पढ़ना है, ये कमा करके धनी होना है, बहुत लाभ होता है। तो सत्संग करे जिनका वास्तव में विषयों में आकर्षण नहीं है, उन पुरुषों के पास में बैठने मात्र से शांति मिलती है। चर्चा ही मत छेड़ो कुछ भी, केवल पास में बैठो, उस समय उतना आकर्षण नहीं होगा। और बातें चले ठीक, उनकी बातें मानने लग जाए तो महाराज आपका सब छूट जाइए, ठीक हो जाए, उनको स्वीकार करो। जब होगा बातें सुनते हैं पर स्वीकार कम करते हैं, पूरी की स्वीकार कर लो अपने आप जो सच्ची बात है। आप अंश परमात्मा के हो, संसार के नहीं हो। शरीर अंश संसार का है, आपका नहीं है। शरीर आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। ये बात समझ में ही नहीं आती। साधन करने वाले, वेदांत का विचार करने वाले भी ये मानते हैं कि शरीर से ही साधन होता है, शरीर से साधन नहीं होता है, शरीर से असाधन होता है। पर पद्धति वही पड़ी हुई है, शरीर से साधन नहीं होता, शरीर के त्याग से हो। जड़ता के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होगी, जड़ता के त्याग से चिन्मयता की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। क्यों? जड़ता के त्याग करने पर चिन्मय तत्व रहेगा और क्या रहेगा। परंतु इसको उपयोगी मानते हैं तो इसमें आवश्यकता होती है, कारण उसका अभ्यास मानते हैं। हर एक चीज में अभ्यास से काम होगा, अभ्यास से एक नई अवस्था बनेगी, तत्व बोध नहीं होगा। करके देख लो इसमें क्या बात है। जैसे रस्से पर हमारे को चलना नहीं आता, तो इसमें अभ्यास से हम रस्से पर चल सकते हैं। तो एक अवस्था बनती है अभ्यास से। अभ्यास में शरीर की, इंद्रियों की, अंतःकरण की, बुद्धि की आवश्यकता रहती है। इनकी आवश्यकता रहती है तब तो इनका त्याग कैसे करोगे। साधन में इसकी बड़ी आवश्यकता मानते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल मुक्तम कलेवरम, ऐसा मान लिया कि कलेवर शरीर है, शरीर साध्यम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो शरीर ही नहीं है, शरीर का त्याग करो, परिश्रम करके शरीर का त्याग करो। मन बुद्धि है वो अपने नहीं है, संसार की सेवा में लगाओ, संसार का चिंतन करो उसकी सेवा के लिए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत हो जाओ। सबका हित कैसे हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो अपना आकर्षण संसार की तरफ होगा, सब अपने पास में चीजें, वो अहंकार ममता का। इस वास्ते कर्मयोगी बहुत विश्रेष्ठ साधन है। क्यों? क्रियामय पदार्थों में फंसे हुए हैं। अरे क्रिया और पदार्थ का उपयोग करना हम कर्मयोग है। उस कर्मयोग ऊंचा नहीं मानते, ज्ञान योग ऊंचा। ज्ञान योग की बातें रहेंगी, अनुभव नहीं होगा। अनुभव तब होगा इनको संसार की सेवा में लगा दो। अपना नहीं है, कोई मांगने के लिए आवे तो उसको उसी की रोटी समझ कर दे दो, ये उसी की रोटी है, अपनी नहीं है, अपनी मांग। मैंने तो एक पुस्तक में बात पढ़ी, बड़ा आश्चर्य जैसी, कहते अपनी रोटी मांग कर देने के समान कोई पाप है ही नहीं। नदी करती महाराज, अपने समझ करके वस्तु का दान करता है, इसके समान कोई पाप नहीं है। एक रोटी के साथ में हजार, एक गुरुद्वारा शास्त्र गुण पूर्ण शास्त्र रोटी, एक रुपया दोगे हजार रुपयों के साथ संबंध जुड़ेगा। तुम्हारा एक माई थी, घर से आटा ला करके रोटी बनाती, हम लोग मांग कर ले लेते थे। तो साधु को देखती, अरे आ जा रहे, जब कोई बेटे को बुलावे जो महाराज पधारो क्यों नहीं, अरे आ जा रहे, आ तेरी माँ धूपरी ले जा, माँ धूपरी रोटी, ये तेरी माँ धूपरी ले जा। उसने व्याख्या नहीं सीखा था, पढ़ी लिखी नहीं थी ऐसी, परंतु ये मैंने देखा है, सुना है उसको। आजा रे आजा, ले तेरी माँ तो गुरी ले जा। तो ये बात है, जो आए मांगने उसी की चीज समझ उसको दे दो, वो नहीं ले जाए तो उनकी चीज हमारे पास धरोहर पड़ी है तो जोखम है। और की पहलो दुख पराय जोखो, पराई जोख अपने पास, ये पहला दुख है। ये दधंग ऋषि से दधीची ऋषि, तो दधीची ऋषि की स्त्री गई थी झरने पर जल लाने के लिए। उसके बाद आ गए देवता, देवता ने कहा कि महाराज आप कृपा करो, हमारे अस्त्र शस्त्र अपने पास रख लो, दैत्य हमारे को मार देते हैं और हमारे पर विजय कर लेते हैं, तो ये अस्त्र शस्त्र हमारे छीन ले तो विजय होने की संभावना नहीं रहेगी, तो आपके पास रखते हैं, हमारे जरूरत होगी तब ले जाएंगे, कृपा करो। तो उन्होंने रख लिया। बाद में स्त्री आई, उससे बात पूछी कि प्रिय ऐसी बात हुई, तो उसने कहा कि महाराज सहायता किसी की करना हो तो कर देना, पर दूसरे के जोखिम अपने पास नहीं रखना, ये लाभदायक चीज नहीं है। कि मैंने तो स्वीकार कर लिया, अब तुम क्या पूछते, फिर मेरे क्या पूछो, मेरी सम्मति नहीं है। महाराज वर्षों तक नहीं आए, देवताओं के वर्ष बड़े बड़े होते हैं, नहीं आए। तो दधीची ने कहा रातों जगना पड़े शस्त्र शस्त्रों के लिए, तो क्या करो, मंत्र पढ़ करके, वैदिक मंत्र पढ़ करके शस्त्रों को धोया, मंत्रों को धो करके और पानी पी गए, अब शस्त्र निस्तत्व हो गए, तो पड़े रहो कोई ले जाओ, क्या बात है। कई वर्षों के बाद देवता आए कि महाराज आपके पास शस्त्र रखे हुए थे, कहते भाई वो तो मैं पी गया, वो शस्त्र तो निस्तत्व हो गए, तो महाराज हमारी विजय करनी है क्या करें, तो कहा कि हमारी हड्डियों का बना लो, वो चमड़े में आदमी के सेठ हड्डियों में चला गया है, उस हड्डियों में है वो ताकत, वो ले लो। तो महाराज हमारे को एक विश्व रूप की हत्या लगी, इंद्र ने कहा हम भागते फिरे छुड़ाना मुश्किल हो गया, फिर एक ब्राह्मण हत्या कर दे बड़ा पाप लग जाएगा महाराज, कि तुम हत्या मत करो, मैं प्राण छोड़ देता हूँ, मैं प्राण छोड़ दूँ फेज ले लो तुम। तो उन्होंने प्राण छोड़ दिए, तो विश्वकर्मा को कहा कि महाराज अब अस्त्र बनाओ इसके। विश्वकर्मा ने कहा मैं ब्राह्मण के देह को चीरूंगा नहीं, पर हत्या लग जाए तो महाराज क्या करें। तो गऊ को बुलाया, कामधेनु को बुलाया कि तुम अपने गऊ को लाओ, और गऊ को चटा दिया, तो चाट चाट करके वो हड्डियां साफ निकाल दी, उन हड्डियों से फिर ये भगवान का सारंग धनुष बना, इंद्र का वज्र बना, सारंग पानी भगवान का सारंग, तो उससे बना भी एक गांडीव भी उससे बना, ये इंद्र के पास रहा, फिर परंपरा से अर्जुन को मिला है। तो उनके जो पीछे रीढ़ है इससे तो वज्र बना, और ये पसलियां है इससे धनुष बना, ऐसे अस्त्र बने, उन अस्त्रों से विजय करी। तो उसे विजय करी और महाराज दधीची ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया, गौ बन चाट गई। उस समय वो जल भरने को गई थी महाराज की स्त्री, वो आई तो महाराज वो तो हड्डियां पड़ी है जो चाट के से हुई, और वो हड्डियां लेके देवता, तो उनके रुए पड़े थे उड़ते हुए, उनको लेकर वो सती हुई। तो सती होने समय उनके गर्भ में बालक था, तो मैं सती हूं तो बालक मर जाएगा, तो बच्चे को अपना चीर करके निकाला, निकाल करके पीपल था, पीपल अपना लगाया हुआ वृक्ष, उसने कहा देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसका पालन करो, तो पीपल की टहनी मुख में दे दी, वो पिपला ऋषि हुई, पर पिपल चूस चूस कर बड़े हो गए। जब बड़े हो गए पता लगा कि देवताओं ने ऐसा किया, इंद्र ने ऐसा किया, तो बड़े हो गए अब इनको होम कर दूंगा मैं, हमारा कोई कसूर ही नहीं पिताजी का, जिनसे ऐसा काम किया। मंत्र जब यज्ञ करने लगे, यज्ञ करने लगे तो इंद्र का सिंहासन हला, मंत्र में स्वाहा, अभी आकर होम हो जाएगा सबका, ऋषियों ने आकर कहा, देवताओं ने कहा कि महाराज कृपा करो, इन देवताओं का हवन मत करो, फिर मेरे पिताजी का नाश कर दिया या नहीं, इस बार तो मैं तो करूंगा। फिर उनको बताया और चाट गई है गौए, तो गौओं को साफ दिया, गऊ का गोबर शुद्ध है, गोमूत्र शुद्ध है, खुरों से उड़ी हुई रज्जे शुद्ध है, खुर टिके हुए जमीन शुद्ध है, परंतु मुंह अशुद्ध है। गऊ अगर मुंह छू जाए तो वो बिल्कुल अशुद्ध, महान अपवित्र है, क्योंकि ब्रह्म ऋषि का मांस चाट गई, इस वजह से मुंह अशुद्ध है गाय का। ये बात हुई तो धरोहर रख लेना ठीक नहीं है, उसने कह दिया धरोहर नहीं, सहायता कर दो, अपनी तरफ से दे दो। तो ऐसे बस भिक्षुक आवे अपने घर पर तो उसकी रोटी उसका धरोहर है, उसको दे दो, नहीं दो तो पाप लगता है। अतिथिर्यस्य भग्नाश गृहात् प्रतिनिवर्तते, अतिथि घर से खाली लौट जाए सतस्मै दुष्कृतम दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति, पाप तो दे जाता है और पुण्य ले जाता है। इस वास्ते अतिथि सत्कार करना गृहस्थ का खास धर्म, ब्रह्मचारी का गुरु आज्ञा पालन करना, गृहस्थ का अतिथि सत्कार करना, भवान प्रसाद का तप करना और ब्रह्म चिंतन करना सन्यासी का, ये चारों का खास धर्म, एक ही दुर्भाग्य माया। तो ऐसी बात है तो कोई भी भिक्षा दो तो अपनी जान कर मत दो, उसी की है। बड़ा अच्छा हुआ हमारा कर्जा उतर गया, लोगों की धरोहर पड़ी थी वो दे दी, अब किसकी रोटी क्या पता, मांगने वाजा इसके इसको दे दो, हाथ जोड़ लो महाराज, अपनी माधो करी ले जाओ, अपनी रोटी ले जाओ। ऐसे दान देना तो अपना जान करके नहीं, अपना जान करेंगे तो उसके साथ अपना संबंध जुड़ता है, अपना नहीं करके उसी की चीज है उसको दे दो तो अपना कर्जा उतर जाएगा। और उनको अपनी मानते हो, शरीर को अपना मानते हो तो संसार का आकर्षण नहीं बैठेगा। तो एक नंबर का उपाय बताया अध्यात्म विद्याधिगमन, दूसरा बताया साधु संगम एवच, संत महात्मा जो वास्तव में जितेंद्रिय है, जिनका अपने इंद्रियों पर अधिकार है, उनका संग करो, उसके पास बैठने मात्र से अपने में संयम आता है, असुर आता है। हम जितेंद्रिय नहीं है पर जितेंद्रिय हो जाते हैं उनके संग से, उन संतों का प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव से हम भी वैसे हो जाते हैं। कोई संत भी नहीं मिले अभिमान के कारण के मैं हूँ, वर्ण में बड़ा हूँ, आश्रम में बड़ा हूँ, विद्या में बड़ा हूँ, या किसी अर्थ में अपने को बड़ा मानता है, उनको सत्संग नहीं मिलता। कबीर चंदन बावनो सब बन पलटन हार, और बांसन भेदिये पापियों जावे चार बेकार। चंदन में कहते हैं सब तरह की लकड़ी मिलती है, चंदन की लकड़ी नहीं मिलती। चंदन है वो सुगंधी ग्रहण नहीं करता, उसमें चार दोष है, अति ऊंचो आपे अगन भर्म पोलता माय, अंतर गांठा कुबद की ताते भेदेता है। अपने को ऊंचा समझता है वर्ण में, आश्रम में, विद्या में, योग्यता में, अनुभव में, वो सत्संग नहीं कर सकेगा, जा नहीं सकता सत्संग में। आप लोग आ जाते हो, बड़े बड़े धनी आदमी आना मुश्किल हो जाते हैं, उनको सुन लिया वे सुन भी लेंगे, सत्संग बड़ा अच्छा होता है, तो वो पूछे गए हमारे दर्जा का कोई आदमी आता है, वे आते वे आते। अब पहले कौन आवे, एक दो आ जाते हो तो फिर आ जा दूजे भी, मन में रहते हो आ नहीं सुनते तो क्या करें। तो तीसरा उपाय वासना संपरित त्याग, वासना का त्याग करो। फिर चौथा चार नंबर का बताया प्राण स्पंद निरोधन प्राणायाम करो। तो एक दिनों के नंबर का अध्यात्म विद्यार्थियों में ठीक अपना शरीर से अलग अनुभव करो तो संसार का आकर्षण मिटेगा। संसार की चीज को आपने ले लिया और उसको मैं मान लिया और मेरी मान लिया, अब आकर्षण कैसे मिटेगा। ये उपाय है। दूसरा उपाय है हे नाथ हे नाथ हे प्रभु पुकार। जब कभी आकर्षण हो तो हे नाथ बचाओ तो प्रभु कृपा से हो जाएगा, भगवान की कृपा से बड़े सुगमता से हो जाता है। अध्यात्म विद्या आदि में तो गहरा विचार करना होता है और भगवान में आर्त होकर पुकारो तो तो स्वाभाविक हो जाएगा। उसकी ऐसी कृपा विलक्षण है। काम हमारो जमत है राम तुम्हारी रूप, आपका तो खेल है, भगवान का तो खेल है, हमारे लिए बहुत कठिन है, बड़ी भारी कठिन है। तो भाई अपने बल से बचो और अपने बल से नहीं बचो तो पुकारो सुनहरी मेरे निर्बल के बन राम, कमराज मैं अपने उद्योग से नहीं बच सकता, हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ बसाओ। ऐसे पुकार करो तो भगवान की कृपा वो दूर कर देगी, बहुत लाभ होता है प्रार्थना से। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। आर्द होकर पुकारता है तो भगवान के हृदय में वो पहुंच जाती है, नकली से काम नहीं होता, असली से होता है। परंतु असली पहली न बने तो नकली से असल हो जाएगी, नकली करता शुरू कर दो करते करते कभी असली हो जाएगी, चट काम बढ़ जाएगा। वोट स्टार्ट करते हैं तो सामने चाबी लगा कर घुमाते हैं, चट घूम जाए, न घूमे न लगे वो पंखा, घुमाते जाओ घुमाते जाओ, 24 में नहीं लगा 25 में खट पंखा चल व्यवस्थित हो गया। ऐसे नकली से करते रहो, प्रार्थना करते करते भीतर से हुई खट काम हो गया, फिर जगह सब भगवान की कृपा से। असली आपकी धारणा उनके त्याग करने की हो, उसे सुख लेने की है, तब तो कुछ भी काम होगा। मैं प्रार्थना करो, सत्संग करो, पुष्प पढ़ो, जब लोग सुख बुद्धि है, भगवान बड़े दयालु है परंतु कसाई की तरह क्रूर नहीं है। जो आदमी उन विषयों में सुख भोगता है उसका सुख भोग छुड़ा देना ये भले आदमी काम नहीं है, वो भगवान ने छुड़ा दे, आपसे छूटता नहीं, छोड़ना चाहते हैं, बार बार आप फेल हो जाते हैं, दुख होता है, जलन होती है, क्या करूं महाराज कैसे छूटे, क्या करूं कैसे करूं, ऐसे आर्त होकर सच्चे हृदय में लगन होगी छूट जाएगा, वो छूट ही जाएगा। परंतु सुख लेते हो रस लेते हो तो भगवान सुख कैसे छुटाएंगे। भगवान और संतों का ये कायदा है, डाकू और चोर होते हैं वो घर में आ जाए तो लूट लेंगे, संत आ जाए कह दो महाराज भिक्षा नहीं है चल जाएंगे, महाराज देने वाला नहीं है, रोटी बनी नहीं है, और कुछ भी नहीं बोलो तो चले जाएंगे। पर डाकू आ जाए कह दो कि हमारे दुर्गा में धन नहीं है चल जाएंगे, कुछ मत बोलो चल जाएंगे। तो ये पाप है अन्याय है, ये सब डाकू है, इनसे बचो। ये नहीं देंगे तो जबरदस्ती देंगे तो हम तो देते नहीं महाराज, कि देते नहीं हम तो ले लेंगे, और ले लें भी सुधे सुधे नहीं लेते, इनका व्रत होता है, समझे, संस्कृत व्रत होता है उनका। तो क्या व्रत होता है, कहते मार पीट बना नहीं लेंगे, कह दो तुम ले जाओगे हम ब्राह्मण थोड़े ही ले लें ऐसे, उनकी परिभाषा है कि लोही पिछोड़ी जब तक एक न हो तब नहीं लेंगे, ये पिछोड़ी घाव लगेंगे इनमें तरबुजा खून तो लेंगे, नियम है उनका सोलह को उनका पमड़ के थोड़ी देंगे हमें लेते नहीं, हम तो मार पीट लेंगे। तो ये काम क्रोध आदि गए तो डाकू है, जो देना नहीं चाहो आप नहीं चलेंगे। संत महात्मा है भगवान है गिलो को तो भाई अच्छे तुम छोड़ो दे तो ले लेंगे, कि हम लेते नहीं तो लेते ही नहीं, उनके भूख थोड़ी है, चोर थोड़ी है, डाकू थोड़े है, वे तो गर्ज करोगे तुम्हारे भले के लिए ले लेंगे। अच्छे ब्राह्मण होते हैं वो यजमान का काम करते हैं, वे पैसे के लिए नहीं करते, यजमान का भला हो जाए उनका कल्याण हो जाए उसके लिए अपना तपोबल खर्च कर देते। साथ में भोजन करना हो तो पहले निमंत्रण दो, पहले दिन वो नीते सोएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आपके पितरों का अपने में आवाहन करेंगे, फिर भोजन करेंगे, भोजन करके जाए गायत्री का जप कर प्रायश्चित करेंगे। लोग कहते हैं ब्राह्मणों के हाथ में जिए तो ब्राह्मण को सीमा सब ब्राह्मण को दे, अन्याय किया ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणों के त्याग को समझती नहीं दुनिया, क्या समझे। अपने तप बल का भोजन के बदले दे देते हैं, क्या मामूली चीज है? बड़ा भारी त्याग है उनका। ये कहते तो उनको सब जगह लिख दिया कि ब्राह्मण को बुलाओ। अरे ये ब्राह्मणों की अगर बात होती तो वे लिखते हैं कि ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन करना चाहिए, ब्राह्मण को दान लेना चाहिए। प्रतिग्रह संकुचता गृहस्था, लेने में त्याग बताया, तो मत लो ऐसा दान, मत लो। वो दान लेना चाहते नहीं। आज लोग दान पे पैसों पर बुद्धि है ना, पैसे जो कुछ है ऐसा समझ करके ऐसा समझ लेते हैं कि लोग है, उनमें हाथ में कलम रही सबों का, तो ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। अरे ब्राह्मणों के त्याग को समझते नहीं। त्याग करते त्याग, लड़ने में भी त्याग है, दड़े में भी त्याग है, पढ़ने में भी त्याग है, पढ़ाने में भी त्याग है, यज्ञ करने में भी त्याग है, यज्ञ कराने में भी त्याग है, तब ब्राह्मण ऊंचे हुए। राग के कारण भोगों कारण नहीं हुए हैं, तो सदा ये त्याग करते हैं। तो आपके तुच्छ चीजों के लिए तपोबल दे देते हैं। दुग्धा गौर सिद्ध बनु जी में आया है, जो दाल लेने वाला ब्राह्मण है उसकी तपस्या तेज नहीं होती, जैसे अधिक देने वाली दूध देने वाली गाय पुष्ट नहीं होती। अच्छा अच्छा चारा चढ़ो, बढ़िया बांटा दो, साटा दो, पुष्ट नहीं होती, क्योंकि सार दूध में चला जाता है। ऐसे मान बढ़ाई आदर चाहने वाले साधु है, ब्राह्मण है, उनकी तपस्या बढ़िया नहीं होगी। अभ्यास करते रहो, अच्छे अच्छे करते रहो, और मान में आदर में सत्कार में आराम में सुख में मान में खर्च होता रहेगा। दूध देने वाली कोई पुष्ट नहीं होती, ऐसे इन लोगों में लगे हुए कि साधु हो चाहे ब्राह्मण हो, उसकी तपस्या पुष्ट नहीं होगी, वो सब खर्च हो जाएगी। इस वास्ते विद्यावान संसार में आकर्षण क्यों होता है कि उन पदार्थों के द्वारा, भोगों के द्वारा अपना सुख चाहते, इस वास्ते विषय में आकर्षण होता है। ऐसे छोड़ दे तो निहाल हो जाए, जैसे दत्तात्रेय जी ने चील को गुरु बनाया, मांस का अपने सब लड़ाई और वो छोड़ दिया, सब लड़ाई उनके साथ गई। ऐसे विषयों का संग्रह का सुख छोड़ दो, सुख की इच्छा भीतर से हटा दो, फिर ठीक हो जाएगा, फिर मन में आकर्षण नहीं होगा। और जब तक उन चीज को अपनी मानोगे, अपना सुख भोगोगे, आकर्षण मिटना नहीं है। बड़े बड़े साधन करने पर भी आकर्षण रहेगा, तो भोगों का त्याग करो, अपने की हुई बुराई को छोड़ दो। जब पता लगे कि बुराई है तभी उसका त्याग कर दो। बुराई नहीं करेंगे कभी भी, अन्याय नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे, दुराचार नहीं करेंगे, पक्के रहो। अरे भागवत भाई, विहित पदार्थों का भी त्याग करो। विहित धन है, अच्छी कमाई हो, सच्ची कमाई का धन है, उसका भी त्याग करो। और अन्याय का त्याग तो पहले ही करना चाहिए। इस वास्ते ऐसे रागी और भोगी का कल्याण नहीं होता, वो सब उसमें खर्च हो जाता है, मान में, बढ़ाई में, आराम में, भोगों में, संग्रह में, इधर लगा हुआ है, इधर भजन स्मरण करता है, इसमें खर्च होता रहता है। इस वास्ते कोई चाहता है कि हमारा संसार में आकर्षण न हो तो सेवा करो, केवल उनकी सेवा। सेवा की होना है फिर कर्जा क्यों लो? शरीर मिला है संसार से, सुविधा मिली है संसार से, योग्यता मिली है, विद्या मिली है संसार से, अपने घर की नहीं है। जन्मा जब कोई पोट ले लेकर आया नहीं तनखा, और जाएगा तो अब शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा। अब दूसरों का लिया है कर्जा, वो कर्जा चुके बिना उद्धार नहीं होगा। इस वास्ते सबकी सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, सब तरह से सेवा करो। मनुष्य शरीर सेवा के लिए मिला है। आज बड़ी भारी उल्टी रीत हो रही है कि ये संसार में जो चीजें हैं, पशु है, मक्ष मनुष्यों के लिए है, मार कर खा जाओ, मछलियों को मारो, अंडा भी ले ओ, पशुओं की मारो, ये मनुष्यों के लिए है। जेल में जेलर होता है, अफसर होता है, वो जेल में रहने वाले, कारागार में रहने वाले जेलियों के लिए होता है, वे जेली उसके लिए अवसर के लिए नहीं होते। ऐसे मनुष्य है 84 लाख जूनी के लिए है, उनका पालन पोषण करने के लिए है, उनको खाने के लिए नहीं है। आज विपरीत बुद्धि हो गई है तो फल भी विपरीत ही होगा भाई, देख लो कैसा सुख हो रहा है कैसा होगा, और अगाड़ी भी कैसा होगा जो भगवान जाने। तो सुख में क्यों आकर्षण होता है कि हम दूसरी चीजों से जड़ चीजों से अपने सुख चाहते हैं सुख लेते हैं, तब तक ये आफत मिटेगी नहीं। नया नया कर्जा चढ़ता रहेगा, नया नया अन्याय होता रहेगा, अत्याचार दुराचार व्यभिचार ये होता रहेगा, महान भयंकर दुख होगा इसका। इस वास्ते अभी चेत जाओ, पराया के ना आ जाए, सावधान रहो सावचेत रहो। दूसरा आ जाए नहीं हक ये होना चाहिए, अभी तो ये है कि दूसरों का हक ले ले। लड़कियों की कॉलेज में गए थे हम, वे नारा लगाती है और कहती है कि रामचंद्र जी अपने राज्य को छोड़ वनवास में जावे तो सीता को कम से कम साथ नहीं देना चाहिए था, कि तुम अन्याय करते हो अपना हक छोड़कर जाते हो हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। नारा लगाती हम सीता नहीं बनेगी, हम सावित्री नहीं बनेगी, छोरिया तो क्या बनोगी वैसे बनोगी। ये दशा हुई आज, सीता ने अन्याय किया, राम जी के साथ क्यों दिया। राम जी अपने हक का त्याग कर जाते हैं तो त्याग नहीं करना चाहिए, त्याग करे तो काम नहीं जाएंगे साथ, जाओ तुम जाओ। ये शिक्षा है आज की, इस वास्ते भाई आकर्षण कैसे मिटे। आकर्षण हम समझते उन पदार्थों में आकर्षण है, चीजों में, और चीजों में नहीं है। संसार के अंश को मैं और मैं मेरा मना इसमें है, इससे वो आकर्षण होता है। ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। संसार का अंश शरीर है, मन संस्थान इंद्रियां ये प्रकृति स्थान है, उनको लेता है प्रकृति में स्थित रहने वाले। आप अंश है भगवान का, ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन मन श्रेष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानिक। इस वास्ते अगर आकर्षण छोड़ना चाहते हैं तो उनकी चीज उनको दे दो। ये बेईमानी में उनकी चीज अपने पकड़ ली तो वो तो चीज अपने सजाती की तरफ खींचेगी, फिर कैसे मिटेगा आकर्षण, मिटता।